ogrodów zoologicznych i akwariów. Zbliżający się szczyt NATO w Wilnie był jednym z głównych tematów rozmów marszałek Sejmu Elżbiety Witek z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. Wizyta polskiej parlamentarzystki w Wilnie jest związana z obchodzonym dziś Dniem Odrodzenia Niepodległości Litwy. Rozmawialiśmy o tym, że dobrze byłoby, żeby i Szwecja, i Finlandia mogły być reprezentowane. Pan prezydent mówił, że jest po rozmowie z prezydentem Turcji, że też ma nadzieję, że uda się do tego szczytu NATO wileńskiego, żeby oba państwa były reprezentowane. No ale to wymaga czasu. Ja mówiłam, że pan prezydent Duda z panem prezydentem Nausedą mają znakomite kontakty i na pewno ta ofensywa w tym kierunku będzie jeszcze przypuszczona. W Wilnie Elżbieta Witek spotkała się także z premier Litwy oraz przewodniczącą litewskiego parlamentu, a także z przedstawicielami polskiej mniejszości. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek skrytykował wypowiedź Donalda Tuska w sprawie religii w szkołach. Wczoraj w Rokietnicy w Wielkopolsce szef Platformy Obywatelskiej powiedział, że stała się ona jednym z najskuteczniejszych narzędzi laicyzacji młodego pokolenia Polaków. W religii chodzi o wspólnotę, która tworzy więzi społeczne, powiedział minister Czarnek. Jeśli przyjdą zniszczyć naród, zaczną od Kościoła, bo Kościół jest siłą tego narodu, mówi kardynał Stefan Wyszyński. To, co widzieliśmy wczoraj podczas wystąpienia Donalda Tuska, jest niczym innym jak atakiem na Kościół, czyli na naród. Kościół to nie są tylko hierarchowie, duchowni. Zaatakował miliony Polaków, którzy każdego dnia i każdego tygodnia chodzą do Kościoła, bo są Kościołem. Lider opozycji mówił także, że w religii prowadzonej w szkołach nie chodzi o ewangelizację, a o tysiące złotych wynagrodzeń. Rosja na swoim terytorium, daleko za linią frontu, buduje fortyfikacje i tworzy oddział obrony terytorialnej. W ocenie analityków z Instytutu Badań nad Wojną to zabieg propagandowy, który ma wywołać wśród Rosjan strach przed Ukraińcami. Na tej podstawie Kreml będzie mógł nadal prowadzić mobilizację i wysyłać swoich obywateli na wojnę, twierdzą eksperci. Maciej Jastrzębski. Fortyfikacje powstają m.in. w obwodach białgorodzkim i kurskim. Tam też tworzone są oddziały obrony terytorialnej i remontowane schrony dla ludności cywilnej. Każdy pożar czy eksplozja w tym rejonie są wykorzystywane przez propagandystów do wmawiania Rosjanom, że Ukraina wspierana przez państwa NATO chce zająć Rosję. Podobne działania Moskwa podjęła na okupowanym od 2014 roku Krymie. Zdaniem niezależnych analityków jednak sytuacja na Półwyspie jest inna niż w obwodach białgorodzkim i kurskim. Moskiewski reżim bierze pod uwagę, że ukraińska armia zdecyduje się odbić Krym i obawia się, że nie będzie w stanie utrzymać zaanektowanego terytorium. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nowy biskup gliwicki, ksiądz Sławomir Oder, objął diecezję. Uroczystości sakry biskupie i ingrysu odbyły się w katedrze gliwickiej. Biskup Sławomir Oder skierował słowa podziękowania do kardynała Stanisława Dziwisza. To było ją otwarcie nie tylko drzwi papieskich, ale przede wszystkim serca. I za tę posługę miłości pragnę z całego serca podziękować dzisiaj moimi słowami. Również to zaproszenie, aby ksiądz kardynał zechciał być jednym ze współkonsekratorów, jest właśnie takim podziękowaniem za to wszystko. Bogu dziękuję, bo i przez ręce księdza kardynała spływa na mnie sukcesja apostolska właśnie przez osobę świętego Jana Pawła II. Jako zawołanie biskupie ordynariusz gliwicki przyjął słowa cokolwiek powieczyńcie, są one nawiązaniem do słów Maryi wypowiedzianych w Kanie Galilejskiej. Dzień misji ogrodów zoologicznych i akwariów ma przypominać, jaką rolę odgrywają one w ratowaniu ginących gatunków oraz jak należy zachowywać się w zoo dla swojego bezpieczeństwa i dobra zwierząt. W tym roku hasłem przewodnim jest bezpieczna rekreacja, mówi rzeczniczka zoo w Chorzowie Daria Kroczek. Bezpieczna rekreacja to przede wszystkim przestrzeganie regulaminu. Takie świadome odwiedzanie tego miejsca. Nie wolno drażnić zwierząt, przechodzić przez ogrodzenia, ani siadać na barierki, wprowadzać, ani wjeżdżać rowerami na teren ogrodu, ani wprowadzać też innych zwierząt, które nie mieszkają w ogrodzie zoologicznym. Hałasować też nie wolno i nie wolno pukać w szyby, bo to wszystko wprowadza stres dla zwierząt. Pracownicy zamówią, że jednym z największych problemów jest dokarmianie przez zwiedzających nieodpowiednią żywnością, po której zwierzęta chorują. I jeszcze jedna smutna informacja. Nie żyje dziennikarz, prezenter radiowy, telewizyjny i pisarz Janusz Weiss. Miał 74 lata. O jego śmierci poinformowała w mediach społecznościowych rodzina. Janusz Weiss był m.in. współzałożycielem Radia Z, autorem popularnych audycji, m.in. Dzwonię do pani pana w bardzo nietypowej sprawie. W telewizji publicznej prowadził teleturniej Miliard w Rozumie. W 2011 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

jeszcze ten niesamowity teledysk Pink Floyd, High Hopes. 15 minut po 18:00, no to do Państwa też mówimy hi w Trójce, o sobotnich imprezach z legendami rocka. Która byłaby idealnym gościem? 227 Trójek. A ja na swoją imprezę urodzinową na 5 kwietnia chciałabym zespół Corruption zaprosić. Solista pochodzi z Sandomierza, tak samo jak ja mieszkam. Po prostu krajan. O. To dopiero byłby sand. Z Sandomierza przenosimy się do Torunia. Dzień dobry. Stały słuchacz z Chełma, Mirosław. Na tej imprezie, jakbyśmy już dostali zadyszki, to ja bym chętnie zaprosił Grzegorza Ciechowskiego, abyśmy posłuchali mądrej muzyki, mądrego słowa. Do Torunia, bo Grzegorz Ciechowski, chociaż tutaj pan słuchacz z Chełma. Proszę Państwa, czarno na białym, że telefony słychać w Trójce. Łączymy się dzisiaj w dyrektowaniu muzyką z 1994 roku. To też album Terapia oddziału zamkniętego. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po 18 tutaj Trójka Polskie Radio. Gavin Rosdale na czele grupy Bush przed momentem też aktor zagrał m.in. w filmie Constantine, no i też były mąż Gwen Stefani Machine Head w Trójce, rok 1994. 6 lipca Tom Hanks zaprezentował się jako Forrest Gump. Podobno wzrosło później spożycie krewetek na różne sposoby przyrządzanych. Film dostał 6 Oscarów. Oscary też w roli głównej w Trójce w poniedziałek od 1 w nocy. Zapraszamy Państwa na specjalny program od 1 do 6 na noc Oscarów. Tymczasem Państwo dzwonią w temacie imprezowania z legendami rocka. 2273. Dobry wieczór, kłania się Ryszard z Zgierza. Ja chciałem powiedzieć o tych pięknych zespołach, które można zaprosić do domu, a ja bym chciał zaprosić gwiazdę, wielką gwiazdę lat 70., która gdzieś tak ginie między tymi wielkimi gwiazdami, a nazywa się UFO. No i oczywiście najpiękniejsza ballada rockowa lat 70. według mnie to jest Belladonna i grałaby przez cały wieczór tą piękną melodię. UFO, można powiedzieć, że to byłaby impreza nie z tej ziemi. A skoro w Trójce gra gitara, to również? No myślę, że Marka Knoplera z Dire Straits, bo ta muzyka mimo wielu lat, ona się nie zmienia praktycznie, jest taka powiedzmy no codzienna. W dobrym słowa tego znaczeniu, no ja z Kielc dzwonię. Przed chwilą był Sandomierz, teraz Kielce. Tak, Marka Knoplera, oczywiście z Dire Straits. Może być i solo, bo miejsce by się znalazło dla wszystkich, no. Także dla jego brata i dla perkusisty, także nie ma problemu. Myślę, że to byłaby taka fajna stylowa na tej imprezie. Frotki na głowach, na dłoniach, na rękach. Proszę Państwa, może tak naszego gitarzystę wybitnego, ten to dopiero lubił imprezować. Jan Borysewicz, Lady Punk, teraz w Trójce. Na co komu dziś? Dzieła, walca na sześć. Spytałem skromnie, czy pójdziesz do mnie. Kiwnęła głową, zgadzając się. Trzeba zawsze żyć biegnącą chwilą. Na co komu dziś wczorajszy dzień? Topiłem smutki w butelce. Pytam żółtego, powiedz dlaczego też jesteś smutny, on na to mi. Na co komu dziś wczorajsza miłość? Na co komu dziś wczorajszy sen? Po co dalej pić to samo piwo? Kiedy czujesz, że uleciał gaz? Chciałem być sobą za wielką wodą, na czekoladę. Program Trzeci Polskiego Radia. pospolita dość. W oczy zajrzał mi, beznamiętnie rzekł: dałbyś coś, strasznie chce się jeść. Może to czy mnie HIV, ale jeść się chce. Cztery minuty do 1994 rok, to też powrót Perfektu, ale już bez Zbigniewa Hołdysa i album Jestem. A państwo są aktywni w programie. Sobotnia impreza, party, domówka z legendami rocka. Którymi? A propos tych utworów, które mówicie, że są warte usłyszenia, więc dla mnie takim utworem jest Omega, dziewczyna o perłowych włosach. Właśnie ich też bym chciał zaprosić. Właśnie ich. Lokomotiv GT, ewentualnie z Węgier i właśnie Omega. Też była węgierską grupą i przede wszystkim właśnie tą grupę. Dziewczyna o perłowych włosach to jest ich utwór taki naczelny. Impreza, Węgry, normalnie bal a ton. 2-2, 7 trójek. Bardzo chętnie bym zaprosił Tadzia Nalepę, który urodził się w Zgłobniu koło Rzeszowa, gdzie od urodzenia tam mieszkałem przez 28 lat. Niestety nie było mi dane go spotkać. Impreza, na której na pewno można by było poczuć bluesa. Maciek Załęcki, który program realizuje, tutaj wpadł na świetny pomysł. Powiedział, że zaprosiłby chętnie cały zespół The Bangles. No tak, myślę, że byłoby to ucieleśnienie marzeń. Tymczasem w trójce w programie gra gitara, szczypta, grunge, rok 1994. Alice in Chains, No Excuses. It's alright, there comes a Dobrze wiesz, bo to słychać. Tutaj Trójka, Polskie Radio, 15 minut do 19. Human Polski, Kostek Joriadis na czele właśnie grupy Human w Trójce. Cały czas niezmiennie rok 1994. Wracamy do, można powiedzieć, klimatów rokowo-imprezowych. U państwa, z którą legendą rocka? 227 Trójek. Dobry wieczór. Do kogo zapraszamy dzisiaj? No, ja to już jestem starym piernikiem i wspominam sobie czasy młodości. Oczywiście najbardziej wspominam oczywiście polski zespół SBB. Jestem ze Śląska i gdy ich pierwszy raz słyszałem na początku lat 70., gdy skończyli współpracować z Czesławem Jemenem, no to szczęka mi opadła, no bo oni wtedy byli lepsi od najlepszego zespołu zachodu. No i dlatego chciałbym ich zaprosić. A drugi zespół, no to też z Darkiem Kozakiewiczem. Też super grali chłopcy i fajną muzykę do tańca i do zabawy. SBB, Józef Skrzek, tak sobie myślę, że można by było też przy okazji pośpiewać coś Bajmu, a konkretnie Józek, nie daruje ci tej nocy. Darek Kozakiewicz właśnie, niedawno był gościem Trójki programu Spotkania Trzeciego Stopnia, a jutro od 12 bielizna czarno-czarna. Porozmawiamy sobie z Jarkiem Janiszewskim, co go bawi, co napędza i czego słucha, będzie okazja dowiedzieć się jutro z Trójki między 12 a 14. O, telefon znowu dzwoni. Jeżeli chodzi o człowieka, którego bym zaprosił na imprezę, to na pewno numerem jeden byłby Lemmy z Motorhead. Nie umując nikomu tam z poprzednio wymienionych, bo na pewno też fajnie się bawili, ale myślę, że jednak Lemmy to był Lemmy i to naprawdę byłaby impreza przez wielkie. Dziękuję bardzo. Impreza totalna, bo umiał. Halo? Tylko wczesnego Bobiego Dylana. Panie redaktorze, ja bym go dzisiaj chciał mieć w domu. To przeciwieństwo zabawy z Lemim. Bardziej tutaj byłaby taka impreza z cyklu Poezja Śpiewana. Impreza, sobota, wspominałem już o nich, to proszę bardzo, w Trójce. Beastie Boys. Yeah.